أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور İlâ âhiril âyât, sadakallâhul azîm. Birlikte Âl-i İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 186. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu dersimizde de okumuş olduğumuz bu 186. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 186. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız. İmtihana çekileceksiniz. Hiç şüphesiz sizden önce kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan, müşriklerden çok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı muttaki davranırsanız, onun emirlerine karşı gelmekten sakınırsanız, bilesiniz ki bu üzerinde sebat edilecek işlerdendir. Büyük azim isteyen işlerdendir. Evet, andolsun ki mallarınız ve nefislerinizle, mallarınız ve canlarınızla imtihana tabi tutulacaksınız. Mallarınız ve canlarınız bu dünyada imtihan konusudur. Mallarınız ve canlarınız Allah'tandır. Onları size veren Allah'tır. Siz bu konuda imtihana çekiliyorsunuz. Acaba mal ve canlarınızı Allah'tan bilip bunları onun yolunda mı kullanacaksınız? Ona kulluk yolunda mı kullanacaksınız? Yoksa onları kendinize ait bilip keyfinize göre bir hayat mı yaşayacaksınız? İşte şu anda bu konuda imtihandasınız. Yani namaz kılarak tüm bedeniniz konusunda Allah'ı yetkili mi bileceksiniz? Yoksa namazdan, kulluktan uzak bir hayatın adamı olarak Allah'ı diskalifiye mi edeceksiniz? Kazanma ve harcama düzeninizi Allah'a sorarak, zekat vererek, infak ederek, mallarınızı Allah kullarıyla paylaşarak, mallarınız konusunda Allah'ı yetkili mi kabul edeceksiniz? Yoksa mal varlığınıza Allah'ı karıştırmayarak, kendinize göre bir dünya mı yaşayacaksınız? İşte bu konuda imtihan edileceksiniz. Evet, mal ve can imtihan konusudur. Bir gün bu dünyada bir mala ulaşırız. Unutmayalım ki bu bir imtihan konusudur. Bir gün malımızı kaybederiz, bu da bir imtihandır. Bir gün oğlumuz, kızımız dünyaya gelir, bu bir imtihandır. Bir gün gelir oğlumuzu, kızımızı kaybederiz, bu da bir imtihandır. Bir gün evlenir bir kadına sahip oluruz, bir imtihandır. Bir gün gelir can ciğer hayat arkadaşımızı kaybederiz, bu da bir imtihandır. Bir gün anamızı, babamızı kaybederiz, bu da bir imtihandır. Bunlar Allah'ın yeryüzünde koyduğu imtihan yasalarıdır ve bu imtihanlardan kaçıp kurtulmamız asla mümkün olmayacaktır bu dünyada. Sadece Rabbimize şöylece dua etmeliyiz. Allah'ım, bizi bu dünyada dayanamayacağımız imtihanlarla imtihan etme. altından kalkamayacağımız yükler yükleme bize ya Rabbim. Dayanamayacağımız şeylerle bizi imtihan etme ya Rabbi diye sürekli Rabbimize dua etmek zorundayız. Evet, gelmişsek bu dünyaya mutlaka imtihan edileceğiz. Varlıkla, yoklukla, sevinçle, kederle, ölümle, hayatla mutlaka imtihan edileceğiz. Doğan her bir güneş, başlayan her bir sabah, ele geçen her bir fırsat, kaybedilen her bir imkan, biten her bir gün bizim için bilelim ki bir imtihanın habercisidir. Yani imtihansız bir saniye bile düşünmemiz mümkün değildir bu dünyada. Bir gün her şey bizim olabilir, yine imtihandır. Ama bir gün gelir her şeyimizi kaybedebiliriz, yine imtihandır. Rabbimiz bazen vererek imtihan eder, bazen de alarak. Onun vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihandır. Bunu hatırımızdan çıkarmayalım. Yani ne fark eder? Ne dersiniz? Hangi soru daha başarılı kılar insanı? Verilerek imtihan mı yoksa alınarak imtihan mı? Mesela bir çocuğa ulaştığınız zaman mı kazançtasınız? Yoksa çocuğunuzu kaybettiğiniz zaman mı? Veya bir dükkanı elde ettiğiniz zaman mı başardınız? Yoksa dükkanınızın yandığı zaman mı? Yani toplama mı yoksa çıkarma mı? Yani Allah vererek imtihan ettiğiniz zaman mı kazançtasınız? Yoksa alarak imtihan ettiği zaman mı kazançtasınız? Toplama mı yoksa çıkarma mı? Ama bakın ki ekonomik kaygı ve kavgada, dünya ile ilişkide sanki onu kucaklama sevdasına kapılanlar hep toplama türünde bir imtihandan yanalar. Yani hep Allah alarak değil de vererek imtihan etsin arzusundadırlar. İmtihan gereği Allah ellerinden alıverdiğinde, yani alarak imtihan ettiğinde de feryadı basmadan yanalar. Halbuki işte Rabbimizin şu beyanları ile anlıyoruz ki mal mülk, çoluk çocuk hepsi bu dünya hayatının imtihan sorularıdır. Öyleyse sakın ha sakın dünyaya meyledip hayatlarında Allah'ı diskalifiye edenler gibi olmayalım. Çünkü unutmayalım ki hayatı ve ölümü yaratan ve takdir eden O'dur. Bu dünyayı bizim imtihanımız için kuran, düzenleyen ve bizi bu dünyaya getiren O'dur. Şu anda sahip olduğumuz şeylerin tamamını imtihan için bize lütfeden O'dur. Sonra imtihan bitimi bizi öldürecek ve şu anda sahip olduklarımızın tümünü bizden geri alacak olan da O'dur. Yani dünyayı ve dünyadakilerin tümünü yok edip bize imtihan sonuçlarını ilan etmek, bize imtihan sonuçlarını göstermek üzere yeni bir hayat gösterecek olan, yani bizi tekrar diriltecek olan da O'dur. İşte dünya budur. İşte hayat budur. Öyleyse unutmayın ki ya biz onu bırakıp gidiyoruz ya da o bizi bırakıp gidiyor. Yani ya bir iflasla, bir depremle, bir felaketle dünya bizi terk edip gidiyor ya da bir ölümle biz onu terk edip gidiyoruz. Veren alıveriyor onu elimizden ama ne zaman alacağını da söylemiyor. İşte görüyoruz. Adam kazanıyor, kazanıyor ama kazandığını yiyemeden göçüp gidiyor. Yani nice imkan ve fırsat sahibi görüyoruz ki kullanamıyor bu imkanlarını. Sadece para adına demedim bunu. Mesela zamana sahip olan niceleri, gözü gören, kulağı duyan, ağzı konuşabilen, dimdik ayakta durabilen niceleri de bugün bu imkanlarını har vurup harman savurmuyorlar mı? Yani dünya hayatıyla sanki bir anlaşmaları varmış gibi, bugün kullanmazlarsa yarın kullanabileceklerine dair bir garantileri varmış gibi davranmıyorlar mı? Halbuki ya o kullanmadığımız imkanlar bir gün elimizden alınacak, ya da zamanı gelince biz onları kendi başına terk edip gideceğiz. Daha doğrusu onları bizsiz bırakacağız. Kural böyledir, yasa böyledir bu dünyada. Evet, aldanıyor insanlar. Bugünkü sıhhat ve afiyetlerini 10 sene sonra kullanmaya kararlı olanlar. Bugünkü akıllarını, bugünkü gözlerini, bugünkü kulaklarını 10 sene sonra vahyi tanımada kullanmaya kararlı olanlar hep aldanıyorlar. 5 aylık bir işim var. 10 ay sonra emekli olacağım, Kur'an'ı o zaman okumaya başlayacağım diyenler bilelim ki hep aldanıyorlar. Peki o gün ölürse, o zaman da adamın mezar taşına yazarlar: rahmetli tam başlayacaktı ama ölüverdi, ömrü yetmedi diye. Hep öyle olmamış mı? Gidin mezarlıkları bir dolaşın isterseniz. Göreceksiniz ki niceleri nice programlarını yarıda kesip gitmişlerdir. Unutmayalım ki bizimki de onlarınkinden farklı olmayacaktır. Ama bugün başlasan, bugün öğrenmeye, bugün vahyi tanımaya başlasan, ölsen bile, başladığın hayrı yarım bıraksan bile unutmayın ki o tam sayılacak, tam yazılacaktır. Çünkü onu değerlendirecek olan Allah Alim'dir. Onu değerlendirmeye tabi tutacak olan Allah Rahim'dir, Rahman'dır ve Rauf'tur. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmadan bir hayat yaşayalım ki, mallarımız da canlarımız da Allah'tandır. Onları bize veren Allah'tır ve onları Allah yolunda, Allah'ın razı olacağı yolda kullanmak zorundayız. Tevbe suresindeki bir ayetin işaretiyle söyleyecek olursak, Allah kendi yolunda cihad eden, kendi yolunda cehd-ü gayret gösteren, kendi yolunda cehd-ü gayret içinde ölen, öldüren müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu alışveriş Tevrat, İncil ve son kitap Kur'an'da da söz verilmiş bir haktır. Rabbimiz önceki kitaplarında da, son kitabı Kur'an'da da bu konuda vaatte bulunmuştur. Bir alışveriş söz konusu müminlerle Allah arasında. Satan Allah, satın alan müminler, satılan şey cennet, bedel de can ve maldır. Yani müminler mallarını ve canlarını Allah'a vererek karşılığında cenneti satın alıyorlar. Ya da cennet karşılığında müminler mallarını ve canlarını Allah'a satıyorlar. Mallarımızı ve canlarımızı bize veren zaten Allah'tır. Malımız da canımız da zaten O'nundur. Ama bakın, zaten kendisine ait olan bu mallarımızı ve canlarımızı bizden, ondan çok daha kıymetli bir bedelle, cennet bedeliyle bir daha satın almak istiyor Rabbimiz. Gerçekten bu ne müthiş bir alışveriş değil mi? Ama unutmayalım ki Rabbimizle böyle bir alışverişe girebilmenin, mümin olma gibi genel bir şartının yanında iki şartı daha vardır. Bunlardan birincisi Rabbimizi tanımak, İkincisi de cenneti tanımak. Bu ikisi tanınmadıkça insanlar böyle bir alışverişe giremezler. İşte görüyoruz, giremiyorlar. İşte bakın, Rabbimiz bir vaatte bulunuyor. Kullarım, eğer mallarınızı ve canlarınızı bana verirseniz, mallarınızı ve canlarınızı benim yoluma korsanız, karşılığında size cennet vereceğim. Evet, şimdi Allah'la böyle bir alışverişe girmenin iki şartı vardır. Birincisi Allah'ı tanımak, ikincisi de cenneti tanımaktır. Böyle bir alışverişe girebilmek için kişinin önce Allah'ı tanıması şarttır. Yapar mı bu Allah dediğini, var mı Allah'ın böyle herkese verebileceği cennetleri, bu kadar güçlü mü bu Allah, güvenilir mi bu Allah'a? Evet, önce Allah tanınmalı. İkincisi de karşılığında vaat edilen cennet tanınmalıdır. Yani nedir bu cennet? Nasıl bir şeydir bu cennet? Yani değer mi bu cennet için böyle bir alışverişe girmeye? Değer mi karşılığında mal ve can vermeye? Yani bu cennet karşılığında malı ve canı feda etmeye değer mi, değmez mi? Cennet de tanınmalıdır. Eğer Allah'ı kitabından ve elçisinin sünnetinden tanıyor ve güveniyorsanız, yine onun kitabından ve elçisinin beyanlarından cenneti tanıyor ve ona karşı da içinizde arzu duyuyorsanız, hemen hiç beklemeden bu alışverişe girersiniz. Ama Allah'ı tanımıyorsanız, ona güvenmiyorsanız ve de cenneti tanımıyorsanız, onu değerli görmüyor, ona içinizde bir arzu duymuyorsanız, yani böyle bir alışverişe değer görmüyorsanız cenneti, o zaman böyle bir alışverişe girmezsiniz, giremezsiniz. Girmenizin bir anlamı olmaz yani. İşte şu anda Allah'ın bu vaadini duydukları halde, Allah'ın bu alışveriş isteğine muttali oldukları halde, buna yanaşmayan, yan çizen yığınlarla insanlar görüyoruz. Bir kere bu insanlar Allah'ı tanımıyorlar. İkincisi de böyle bir alışverişe girmeye değer olarak cenneti bilmiyorlar, cenneti tanımıyorlar. Evet, unutmayalım ki bizler mümin olduğumuz gün, kelime-i tevhidi söylediğimiz gün, mallarımızı da canlarımızı da Allah'a sattık. Böyle bir alışverişin içine zaten girdik. Öyleyse Rabbimizle yaptığımız bu anlaşmanın bilincinde olmak, bu anlaşmanın şartlarına riayet etmek zorundayız. Yani mallarımız ve canlarımız konusunda Allah'ı söz sahibi bilmek ve Allah yolunda, Allah dininin ikamesi uğrunda mallarımızı ve canlarımızı ortaya koymak zorundayız. Yani cihad etmek zorundayız. Yani mallarımızı ve canlarımızı cihat meydanlarında Rabbimize sunmak zorundayız. Dilerse alır onları bizden Rabbimiz. Yetkili odur. Diler malımızı alır, canımızı geri verir, karşılığında cennet verir. Diler canımızı alır, malımızı geri verir, karşılığında cennet verir. Diler ikisini de alır, diler ikisini de geri verir ve karşılığında cennet verir. Üstelik nice zaferler ve ganimetler de nasip eder bize. Allah yolunda bir savaşta biz mallarımızı ve canlarımızı ortaya koyarsak, canımız ve malımız konusunda Rabbimizi söz sahibi bilirsek, o zaman kesinlikle bilelim ki Rabbimiz bize cennetini verecektir. Bundan zerre kadar bir endişemiz, bir şüphemiz olmasın. Öyleyse asla bu dünyada cennetten çok daha basit dünya menfaatleri uğruna canlarımızı ve mallarımızı satmayalım. Ebedi bir cenneti satıp da bu dünyanın basit ve geçici menfaatlerine talip olmayalım. Hesabımızı güzel yapalım. Nasıl olsa günün birinde bu malın ve canın elimizden alınacağını unutmayalım da onları değerlendirmesini iyi bilelim. Malımızı, canımızı, bilgimizi, zamanımızı, gecemizi, gündüzümüzü, imkanlarımızı, hayatımızı, oğlumuzu, kızımızı cennet yoluna yatırım yapalım. Bunlar uğrunda Allah yolunda bir cihattan kaçarak cenneti verip dünyayı satın alanlardan olmayalım inşallah. Yani sahip olduğumuz dünyalıklar bizi Allah'ın bizim için hazırladığı cennetten alıkoymasın. Bakiyi verip de faniye talip olanlardan olmayalım. Allah yardımcımız olsun inşallah. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Bir de sizler ey Müslümanlar, sizden önceki kitap ehlinden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve müşriklerden çokça eziyetler göreceksiniz. Onlar sizi üzecekler, size eziyet verecekler, sıkıntıya sokacaklar sizi. Eğer onlardan gelebilecek bu eziyetlere, bu sıkıntılara sabreder, dayanır, direnir ve her şeye rağmen Müslümanca kalabilmeyi, Müslümanca ölebilmeyi becerebilirseniz, müttaki davranabilir, hayatınızı Allah için yaşamayı, Allah'ın istediklerinden şaşmamayı becerebilirseniz, gerçekten bu zordur. Gerçekten bu azme değer bir iştir ve işte bilesiniz ki o zaman kazanmış olacaksınız. O zaman başarıya ulaşmış olacaksınız. Evet, ehli kitap ve kafirlerin her cinsinden gelebilecek tahriklere kapılmadan, Müslümanlığınızın kazandırdığı ahlakınızı, şahsiyetinizi bozmadan, onların terbiyesizliklerine, onların suçlamalarına, sataşmalarına, küfürlerine rağmen, en kötü şartlar altında bile haktan, adaletten, Müslümana yakışır bir vakardan vazgeçip, onlar seviyesine düşmeden, Allah'ın koruması altına girerek korunursanız, kesinlikle bilesiniz ki ey Müslümanlar, kazananlar sizler olacaksınız. Çünkü kötülere, kötülük yapanlara karşı iyilik gerçekten zor bir şeydir ama mutlak surette sahibini başarılı kılacaktır. Yani kötüler karşısında sabreden, onlara karşılık vermeyen, onların kötülüklerini örten, örtbas eden, bağışlayan bir Müslüman gerçekten azmedilmesi gereken, azmedilmeye değen, yani övülmeye değen bir iş yapmıştır diyor Rabbimiz. Yani kendisine kötülük yapan kimseleri affederek, onların cinsliklerine sabrederek, onları İslam ahlakıyla etkileyerek ıslah etmek, onları Müslümanlaştırmak maksadıyla büyüklük göstererek affetmek gerçekten çok büyük azim, çok büyük karar ve müsamaha sahibi kimselerin yapabileceği bir şeydir diyor Allah. Ecdadımızın tarihi bununla doludur. Müslümanların sabırlarını, Müslümanların müsamahalarını gören nice muannit kafirler İslam'la şereflenme imkanı bulmuşlardır. Yani kötülük yapanlara karşı iyilik yapmak, İslam'a kazanma adına onları affetmek bu gerçekten zordur. Kötülüğe karşı iyilik yapmak her kişinin kârı değildir. Bu ancak sabreden erlerin kârıdır. Bu ancak sabır erlerine bir vergidir. Yani kendi nefsinden çok davasını düşünen, İnsanların Allah davasına gönül vermelerini şahsından ön planda tutan, davasının gönüllerde mâkes bulması ve muzaffer olması uğruna her şeyini feda edecek kadar sabreden kişiler ancak bu duruma ulaşabilirler. Böylece onun mesajı gönüllere nüfuz eder. Onun bu ihsanı karşısında en zalim insanlar, en katı kalpliler bile eriyerek sonunda ona ve dinine düşmanlık besleyen insanların ona ve dinine sıcak bir dost olduğu görülecektir. Dün onu ve dinini yok etmek isteyen zalimlerin yarın onun davasına gönül verdiğini göreceksiniz. Mesela böyle gözü dönmüş, gemi azıya almış, size kötülük yapmak isteyen birine karşı o anda söylenecek güzel bir söz, tatlı bir tebessüm, sakin bir konuşmanın o anda birdenbire ortamı değiştiriverdiği, kötülük yapmak isteyenin bile utanarak bu kötülükten vazgeçtiği çok görülmüştür. Öyleyse daha büyük kötülüklere fırsat vermemek, daha büyük felaketleri tevlid etmemek ve insanlara İslam ahlakını gösterip onların da Müslümanlaşmalarını sağlamak için kötülük karşısında kötülüğü değil iyiliği tercih etmeliyiz. Zor da olsa buna kendimizi alıştırmalıyız. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bizden bunu istiyor. Allah yardımcımız olsun. Bundan sonra 187. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Allah kitap verilenlerden onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye ahit almıştı. Ama onlar ise onu arkalarına atıp az bir değere değiştiler. Alışverişleri ne kötüdür onların. Evet, Rabbimiz bu ayetinde bize ehli kitaptan aldığı bir sözü, bir misakı anlatıyor. Kendilerine kitap verilenler bu kitabı insanlara açıklayacaklar, beyan edecekler ve onu insanlardan asla gizlemeyecekler, asla saklamayacaklar. İşte bu konuda Allah onlardan ahit almıştır. Bu konuda onlar Allah'a söz vermişlerdir. Peki şimdi bizim kitabımızın Ali İmran suresinin bu ayetinde bunu bize anlatarak bizden de ahit aldı mı bu konuda Allah? Yani bize de dedi mi Allah bunu? Biz de Rabbimizin bize gönderdiği bu kitabın ayetlerini insanlara duyurmak, İnsanlara bildirmek ve beyan etmek zorunda mıyız? Biz de bu kitabı gündeme almak, birinci gündem maddesi yapmak zorunda mıyız? Evet, kitabımızda onlardan önce bize hitap eden Rabbimiz, onlardan aldığı bu misakı gündeme getirerek bizden de bu konuda misak almıştır. Bunu böylece bilelim inşallah. Öyle değil mi? Bu kitabın muhatabı bizler değil miyiz? Bize demiyor mu Allah bunları? Öyleyse arkadaşlar, bu kitabın ayetlerini, bu kitabın hükümlerini, bu kitapta ne varsa, haramlar helaller, iyiler kötüler, peygamberler toplumlar, zalimler mazlumlar, inananlar inanmayanlar, kurtulanlar helak olanlar, kitabın insanlara sunduğu sosyal hayat, aile hayatı, ekonomik hayat, miras, evlenme, boşanma, kazanma, harcama, her şeyi, bu kitabın gündeme getirdiği tüm konuları hiçbir ayetini gizlemeden, hiçbir hükmünü gizlemeden insanlara duyurmak, insanlara beyan etmek zorundayız. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Yani hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz. Biz anlatalım da, biz beyan edelim de insanlar inanırlarmış, inanmazlarmış. O kendilerinin bileceği bir şeydir. Ama ben bu kitabın müminiyim diyen herkes, ben bu kitaba inandım diyen herkes, benim de bir kitabım var, ben kitapsız değilim diyen herkes, bu kitabın ayetlerini insanlara açıklamak, beyan etmek zorundadır. Tabii bunun için de kitabı bilmek zorundayız değil mi? Kitabı bilmeden, kitabın ayetlerini tanımadan onu nasıl açıklayacağız insanlara? Yani kitabı tanımadan onun ne kadarını açıkladık, ne kadarını gizledik, hangilerini beyan ettik, hangilerini örttük, nereden bileceğiz bunu? Aslında kitabı tanımayan, kitabı bilmeyen bir kişi onu tamamen kalbine gömmüş kişi demektir, Allah korusun. Evet, Allah bu ehli kitaptan kitaplarını gizlememeleri konusunda, onu insanlara açıklayıp beyan etmeleri konusunda ahit almıştır. Ama bakın onlar Allah'a verdikleri bu ahitleri konusunda nasıl davranmışlar? فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Lakin onlar onu arkalarına atıp az bir değere değiştiler. Az bir dünya menfaati karşılığında kitaplarını sattılar. Alışverişleri ne kötüdür diyor Allah. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Ne kötü bir alışveriş yaptı onlar. Kitabı arkalarına attılar. Kitabı kenara aldılar. Kitapla ilgiyi, alakayı kestiler. Onu arkalarına attılar. Ellerindeki kitabı bir kenara bıraktılar. Kitabı terk ettiler. Kitabın arkaya atılması, onun önüne, kitabın önüne başka şeylerin geçirilmesi demektir. Kitabın önüne başkalarının kitaplarını, başkalarının yasalarını veya kendi düşüncelerini, kendi heva ve heveslerini, kendi şahsi kanaatlerini onun önüne almak, kitabın önüne geçirmek anlamına gelmektedir bu ifade. Ya da kitaptan yüz çevirmek, kitapla ilgiyi, alakayı kesmek, kitaptan habersiz bir hayat yaşamak, hayat programını kitaba danışmadan hazırlamak anlamına gelmektedir. Allah korusun da böyle bir kitap var mı yok mu? Allah'tan böyle bir kitap gelmiş mi gelmemiş mi? Bundan habersiz yaşamak anlamına gelmektedir bu ifade. Kitabın emirlerine ve yasaklarına karşı kayıtsız, vurdum duymaz bir hava içine girmek, kitabı ona ihtiyaç duyulmadığı için arkaya almak ve onu kendisine az bakılacak, az okunacak bir konuma getirmek demektir. Veya kitaba, ya onu sonra okuruz, hele önce şunları şunları bir okuyalım da ondan sonra ona sıra gelsin diyerek onu ikinci, üçüncü plana atmak demektir, Allah korusun. Denmiş ki bu ayetler, kitabı bildikleri halde, Allah'ın kitabının bilgisine sahip oldukları halde, hakkı gizleyen ehli kitabın bilginleri, özellikle de Yahudi alimleri hakkında inmiştir. Ama biliyoruz ki sebebin özel oluşu, hükmün genel oluşuna engel değildir. Öyleyse arkadaşlar, bu ayet din konusunda, kitap konusunda bildiği herhangi bir bilgiyi, bildiği herhangi bir gerçeği gizleyen, onu insanlara anlatmayan kimselerin hepsini içine almaktadır. Yani ihtiyaç anında onu söylemeyen veya yaymayan veya yayılmasına engel olmaya çalışan herkes için geçerlidir bu. Belki dün bu işi yapan ehli kitap bilginleriydi, Yahudi ve Hristiyan bilginleriydi. Lakin dönem geçmiş, bu sefer de Müslümanlar bu kitabı gizlemeye başlamışlar. Bakara'yı gizleyenler, Ali İmran'ı, Nisa'yı, Maide'yi gizleyenler, Kur'an'ı bilip de ümmete anlatmayanlar, Allah'ın ayetlerini gündeme getirmeyenler, İşlerine gelen ayetlerle vaziyeti idare edip, hoşlarına gitmeyecek ayetleri örtbas ederek, kendi heva ve heveslerine göre bir dünya kuranlar, bir dünya menfaati için kitaplarının ayetlerini satanlar, basit hesaplar uğruna kitapta insanlara açıklandıktan sonra ayetleri gizleyenler, Kur'an'ın pek çok ayetinde görüyoruz ki, Allah'ın laneti onların üzerinedir ve lanet etmek şanından olan tüm meleklerin ve tüm varlıkların lanetleri de bilelim ki onların üzerinedir. Gerçekten bu konuda pek çok ayet ve hadis vardır. Bakın o hadislerden sadece bir tanesini okuyayım burada. Allah'ın Resulü buyururlar ki, kim ki yanında bulunan İslam'dan bir bilgiyi gizlerse, kıyamet günü Allah onun ağzına ateşten bir gem vuracaktır. Çünkü bilelim ki küfre rıza küfürdür. İlmi gizlemek demek, ondan mahrum olan insanların küfürde kalmalarına ve sapmalarına göz yummak, rıza göstermek demektir. Evet, gerçekten Allah'ın ayetlerini gizlemek büyük bir günahtır. Allah korusun, menfaatimiz var gizliyorsak, hesabımız var gizliyorsak, rahatımız kaçmasın diye gizliyorsak, tayinimiz çıkmasın diye gizliyorsak, insanlardan bir zarar gelmesin diye gizliyorsak, filan ya da falan makamlara ulaşabilmek için gizliyorsak, para kazanacağız diye, zaman bulamadık diye anlamıyor ve anlatmıyorsak bu ayetleri, arkadaşlar gerçekten bilelim ki yarın halimiz çok perişandır. Düşünün, öyle bir ortamdasınız, öyle bir meclistesiniz, öyle bir cemaattesiniz, öyle bir okuldasınız, öyle bir konumdasınız ki bir hakikatle karşı karşıyasınız. Ve orada o hakikatin sizin tarafınızdan ilanı isteniyor. Orada hakkın, doğrunun açığa çıkması adına o ayetin okunması, o hükmün beyan edilmesi gerekiyor. Ve işte o anda o hakikati gizlemeye, örtmeye, sıvışıp kaçmaya hakkınız yoktur. Bulunduğunuz makam ve mevki hesaplarınız, doktora diploma hesaplarınız ya da para pul hesaplarınız ya da hacılık hocalık hesaplarınız, toplum tarafından beğenilmeme, toplum tarafından dışlanma hesaplarınız, hocalığınızın toplum tarafından sıfıra indirilme korkularınız, sizi ve bizi hiçbir zaman bildiğimiz hakikati gizlemeye sevk etmesin inşallah. Bizden beyanı istenen o hakikati orada gizlemeyelim, Allah için açıklayalım. Bu konuda asla gizleyenlerden olmayalım inşallah. Varsın çıksın tayininiz, varsın insin hocalığınız, varsın bitsin dekanlığınız, varsın bizi kimse hesaba da katmasın, varsın statümüz de yok olsun. Söylememiz gerekenleri orada Allah için mutlaka söyleyelim inşallah. Açığa çıkarmamız gereken şeyleri mutlaka orada açığa çıkaralım Allah için. Bilelim ki Allah-u Teala'nın açıklamamızı istediği hakikatleri gizlediğimiz sürece Allah'ın laneti bizim üzerimizedir. Lanet etmek şanından olan tüm varlıkların lanetleri de bizim üzerimizedir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Öyleyse az bir pahaya, az bir dünya metaına, az bir menfaate satmayalım Allah'ın kitabını. Gizlemeyelim Allah'ın ayetlerini. Para kazanmada, makam kazanmada kullanmayalım Allah'ın ayetlerini. Bu kitapla kulluk yapacak yerde, makam mevki hesaplarında kullanmayalım bu kitabı. Bir baksanıza, bu kitabı satanların karşılığında aldıklarına ne kadar az bir dünya menfaati değil mi? Kaybettikleri cennetin yanında tüm dünyayı almış olsalar bile ne kadar az değil mi aldıkları? Bu gizleme işini bazen fertler yapar, bazen de bizzat devlet ve hükümetler yapar. Bu memlekette yıllarca Arapça okutulması yasaklanmıştır. Sebep nedir? Sebep Kur'an'ın gizlenmesi, Kur'an'ın bu insanlar tarafından anlaşılmasının engellenmesidir. Başka bir sebebi yoktur bunun. Bu tür gizleyenler de bilelim ki Allah'ın lanetinden kurtulamayacaklardır. Öyle değil mi? İngilizce öğretimine izin var, Almancaya izin var ama Arapçaya geçiş yok. Bu milletin diniyle, bu milletin imanıyla, kitabıyla alay değil de nedir bu? Ama bunu sadece resmi ideoloji yapmıyor. Kitaba inanan, kitaba iman iddiasında bulunan, kitapsız bir Müslümanlık olamayacağını iddia eden insanlar da yapıyor bunu. İnananlar da yapıyor, inanmayanlar da yapıyor. İşte şu anda bakıyoruz, kimileri ısrarla sadece metinden okunması gerektiğini, meal ya da tefsir okunmaması gerektiğini, yani muhtevanın gizlenmesi gerektiğini savunuyorlar. Galiba bunların endişeleri de budur. Bunların endişeleri de insanlar tarafından bu kitap anlaşılmasın. Allah'ın ayetleri gizlensin, örtülsün ve insanlar Allah'ın ayetleriyle tanışmasınlar. Şimdi bu insanlar bu kitapla tanışırlar ve bu kitapta Allah'ın kendilerinden istediği hayatı anlarlarsa, o zaman bizim kendilerine sunduğumuz hayatı reddederler. Allah'ın kanunlarını tanırlarsa bizimkilere uymaktan vazgeçerler. İyisi mi insanların bu kitapla tanışmalarını engelleyelim demeye çalışıyorlar. Bu milletin alfabesini değiştirerek, bu milletin çocuklarının kitaplarıyla diyaloglarını kesmek isteyenlerin niyetleri de işte bundan başka bir şey değildir. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananların, sakın onların azaptan kurtulacaklarını sanma. Elem verici bir azap onlar içindir. Evet, yaptıklarıyla sevinen, böbürlenen, yapmadıkları şeylerle de insanlar tarafından övülüp takdir edilmelerinden hoşlanan insanlar. Sakın peygamberim onların azaptan kurtulacaklarını sanma. Peki kim bunlar? Ne yapmışlar bunlar? İşte önceki ayette anlatıldı. Bunlar Allah'ın ayetlerini gizlediler. Allah'ın ayetlerini sattılar ve karşılığında insanlar nazarında değer kazandılar. Büyük adam, büyük hoca, aydın insan diye insanların takdirlerini, alkışlarını topladılar. İnsanların teveccühlerine nail oldular. Değer kazandılar. Ekonomik güçler topladılar. Makamlar, koltuklar elde ettiler. Hakim düzenle çatışan, egemen düzenle çatışan Allah'ın ayetlerini gizlemelerinden ötürü düzen tarafından sevilip, sayılıp, övüldüler, ödüllendirildiler. İşte bu insanlar tarafından sevilenler, övülenler ama Allah tarafından gazaba maruz kalanlar sanmasınlar ki bu insanların kendilerini alkışlamaları, kendilerini övmeleri, aydın din adamı böyle olmalıdır diyerek kendilerini yüceltmeleri, kendilerine hamd etmeleri, yapmadıklarıyla insanların kendilerini tanrılaştırmaları onları Allah'ın azabından asla kurtaramayacaktır. Ne alkışlayanlar ne de alkışlananlar asla cehennemden kurtulamayacaklardır. Evet, onların bu sebeple insanlardan topladıkları ne ekonomik güçleri, ne siyasal güçleri, ne halktan topladıkları manevi, ruhani güçleri, ne efendilikleri, ne şeyhlikleri, ne hazretlikleri, ne proflukları, ne doktordukları kendilerini asla azaptan kurtaramayacaktır. Allah'ın azabından insanları ancak samimi bir iman kurtaracaktır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım inşallah. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'a aittir. Allah her şeye kadirdir. Evet, göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'a aittir. Mülk Allah'ındır. Öyleyse madem ki mülkün sahibi O'dur, madem ki gökler ve yer, göktekiler ve yerdekiler O'nun mülküdür, madem ki ben de O'nun mülküyüm, madem ki bizler de O'nun mülküyüz, madem ki bize malik olan, bizlere egemen olan O'dur, öyleyse ben niye başkasının beğenisine kendimi kurban edeyim de, niye bir başkasının övmesiyle övüneyim de ben, Malik'in övgüsü dururken, Malik'in beğenisi dururken, niye benim gibi mülk olan birilerinin övgüsüne, birilerinin beğenisine kendimi kurban edeyim de, Allah övgüsü varken, Allah beğenisi varken, niye ondan başkalarını hedefleyeyim de ben? Allah beğenmedikten sonra, Allah övmedikten sonra, tüm dünya beni alkışlasa ne yazar, ne ifade eder? Öyleyse öveceğimiz Allah olsun. Övüleceğimiz sadece Allah olsun. Sadece Allah'ı övelim ve sadece O'nun tarafından övülmeye, O'nun övüp beğeneceği kullar olmaya çalışalım inşallah. Sadece Allah'ın övgüsüyle şeref duyalım. Allah şerefiyle şereflenelim. Çünkü mülk O'nundur, hayat O'nundur, ölüm O'nundur, cennet O'nundur, cehennem O'nundur. Öyleyse kulluk da sadece O'na yapılmalıdır. İtaat de sadece O'nun hakkıdır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Öyle değil mi? Düşünün, tüm dünya beni övmüşler. Tüm dünya beni alkışlamışlar. Ne çıkar? Ne işe yarar da bu kabirde? Ne işe yarar da bu mahşerde? Kabirde beni hesaba çekecek olanlar onlar mı? Mahşer yerinde beni hesaba çekecek olanlar, bana cennet ya da cehennem verecek olanlar onlar mı? Değilse onların beni beğenmelerinin, beni alkışlamalarının hiçbir manası olmayacaktır. Bundan sonraki ayette de akıl sahipleri tanımlanır. Allah akıl sahiplerinin kimler olduğunu bakın bize şöylece anlatıyor. İnne fî halkıs semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli vel nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır, ayetler vardır. Evet, geceyi de gündüzü de var eden Allah'tır. Geceye de gündüze de egemen olan sadece Allah'tır. Gece de gündüz de O'nun emri ve hikmetiyle hareket etmektedir. Gece ve gündüz en küçük bir aksama olmadan birbirini takip etmektedir. Öyleyse ey peygamberim, gündüz ve gecenin böyle peş peşe gelişi nasıl bir hikmete mebni ise, bunu bilen ve bu düzeni kuran bir Rabbin varsa, bu Rab bu düzeni belli bir hikmetle ayarlıyorsa, işte aynen bunun gibi senin nasıl bir hayat yaşayacağını, senin gecenin gündüzünün, kazanmanın harcamanın, yemenin içmenin, giyinmenin kuşanmanın, hukukunun eğitiminin, hasılı tüm hayatının nasıl olacağını en iyi bilen de O'dur. Geceye ve gündüze itiraz edemeyen bir insan, elbette buna da itiraz etmemelidir. Yani geceye ve gündüze egemen olan Allah'ın, elbette kendi hayatında da egemen oluşunu insanın kabul etmesi gerekmektedir. Evet, bilelim ki gündüz ve gece Cenab-ı Hakk'ın egemenliğinin ifadesidir. Çünkü gece de gündüz de Allah'ın ayetleridir. Geceyi de gündüzü de yaratan Allah'tır. Gece de gündüz de Allah'a kuldur, Allah'a boyun bükmüştür. Gündüz, gece, kuşluk, seher, öğle, ikindi, akşam, tüm bunlar Allah'ın hakimiyetinin ifadesidir. Tüm bunlar konusunda söz sahibi Allah'tır. Sizlerin sözü geçmez buralarda. Bunları değiştiremezsiniz. Bunları kaldırıp yerine başka bir şey koyamaz, bunlara asla itiraz edemezsiniz. Yani ey insanlar, sizler Rabbinizin koyduğu bu şartları yaşamak zorundasınız. Bu hayata karşı gelip itiraz edemezsiniz. Geceyi kovamazsınız, güneşi gündüzü atamazsınız. Öyleyse sizler de ey insanlar, tüm bunlara egemen olan Rabbinize teslim olun. Zaten fıtraten zorunlu olarak Allah yasalarına teslimsiniz. Fıtraten teslim olduğunuz, fıtri hayatınızla teslim olduğunuz Rabbinize iradelerinizi de teslim edin. Onun istediği bir hayatı yaşayın. Bunun dışında başka bir seçeneğiniz yoktur diyor Rabbimiz. Evet, gündüzün ve gecenin uzayıp kısalması, peş peşe gelmesi, birbiri ardınca gelmesinde ve buna bağlı olarak idrak ettiğiniz zamanın sırrında ve bunun size temin ettiği menfaatlerin ortaya çıkış tarzında sizin için, insanlar için, akıl sahipleri için ayetler vardır, ibretler vardır. Gece ve gündüz insan gücünün, insan egemenliğinin, insan krallarının, insan meliklerinin ulaşamadığı iki ayettir. Haydi her şeyin hakimi biziz diyenler, egemenlik hakkı bizdedir diyenler, söz sahibi olarak kendilerini görenler, müdahale etsinler geceye, müdahale etsinler, söz geçirsinler bakalım gündüze, bazen geceyi, bazen gündüzü uzatsınlar bakalım. Yapabilirler mi bunu? Geceyi ya da gündüzü bir saniye bile yerinden oynatabilirler mi? Geceye ve gündüze söz geçirebilirler mi? İşte bu sürekli gözümüzün önünde bulundurmamız gereken bir ayettir. İşte bütün bunlarda akıl sahipleri için ibretler, ayetler vardır diyor Rabbimiz. Peki kimmiş akıllı olanlar? Kimmiş akıl sahipleri? Akıl sahipleri göklerden ve yerden, göklerdeki ve yerdeki Allah'ın görsel ayetlerinden, meşhut ayetlerinden çıkarımlar yaparak yol bulan kimselerdir. Göklerin ve yerin ayetlerinden haberdar olan kimselerdir akıl sahipleri. Allah'ın gökler yüzü ve yeryüzünde yarattığı, insanların ibret nazarlarına sunduğu ayetlerini iyi değerlendiren, onlardan ibretler çıkararak o ayetlerin sahibine kulluğa yönelen kimselerdir akıl sahipleri. Yani Allah'ın kitabının bu metlu ayetlerini, bu kulağa hitap eden işitsel ayetlerini okuyup gökleri ve yeri, geceyi ve gündüzü ona göre yorumlayan, hayatı ona göre değerlendiren kimselerdir akıl sahipleri. Göklerdeki ve yerdeki ayetlerin yol gösterisine tabi olarak göklerin ve yerin sahibini, mülkün gerçek sahibini, mülke egemen olanı bilen ve onun istediği gibi bir hayat yaşayan kimselerdir akıl sahipleri. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından, bizi cehennemin azabından koru ya Rabbi derler. Evet, onlar o akıl sahipleri, Allah'ı ayakta, oturdukları yerde ve yanları üzerine yatarlarken, nerede ve hangi konumda olurlarsa olsunlar, yatıyorlarmış, oturuyorlarmış yahut yürüyorlarmış, hiç fark etmez. Daraldıkları, bunaldıkları her yer ve zamanda Rablerine dua ederler, yalvarırlar, yakarırlar onlar. Müslüman sabah akşam yatarken yattığı yerden, otururken oturduğu yerden, okurken, yerken, içerken, kazanırken, harcarken, savaşırken, barışırken, ailesiyle karşı karşıyayken, komşularıyla konuşurken, nerede ve hangi konumda olursa olsun Allah'ı zikrediyor, Allah'ı gündemine alıyor ve yaptıkları, yapacakları konusunda Allah'ın emirlerini ve yasaklarını şuur haline getiriyor. Yani her an Allah'la istişare ediyor. Yemesini, içmesini, yatmasını, kalkmasını, almasını, vermesini, küsmesini, barışmasını, savaşını, barışını, ekonomisini, siyasetini, terbiyesini, eğitimini, hukukunu, cezasını Allah'ı gündemde tutarak, Allah'la istişare ederek değerlendiriyor. Yani tüm hayatında sadece Allah'ın rızasını hesap ediyor. Allah'tan başka hiç kimsenin hatırını dinlemiyor. Allah'tan başka hiç kimsenin çektiği yere gitmiyor. Sürekli Allah'ın kitabını, Allah'ın hayat programını gündeminde canlı tutarak hayatını onunla düzenlemeye çalışıyor. İşte zikir bu anlamadır. Yani o müminler ayaktayken, otururken ve yatarken, bu üç durumdayken ne yapmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini, Allah'ın bu durumlarda kendilerinden nasıl bir kulluk istediğini hatırlarlar ve onu uygulamaya koyarlar demektir. Zikir sadece hatırlamak değildir. Zikir Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak ama sadece Allah'ın adını hatırlamak değil, hayatımızın her bir konumunda, o anda, o esnada Allah'ın bizden nasıl bir kulluk istediğini bilip onu hemen uygulamaya koymaktır zikir. Veya buradaki kıyamda Allah'ı zikretmeleri, savaş esnasında, kıyam esnasında Allah'ın kendilerinden nasıl davranmalarını istediğini hatırlamaları ve onu uygulamaya koymaları anlamına gelmektedir. Çünkü savaşçıdır o müminler. İşte Bedir'de, Uhud'da böylece kıyamda Rablerini zikrettiler. Allah'ın adının yücelmesine sahi ettiler. Allah'ın adının, Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın sisteminin yücelmesi adına yapılan bir savaş, arkadaşlar unutmayalım ki mahza zikirdir, Allah'ı zikirdir. Oturarak zikir de Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini öğrenmek üzere oturarak ders yapmalarıdır. İşte şu anda bizler bunu icra ediyoruz. Yattıkları yerden zikir de Allah için verilen bir savaşın istirahat zamanı veya Allah için gerçekleştirilen bir bilgilenmenin sonunda yoğun bir okumanın yorgunluğu esnasında okunan ayetlerin düşünülerek anlaşılması, özümsenmesi adına gerçekleştirilen bir zikirdir. Veya namazın kıyamında ayakta, tahiyyatında oturarak Allah'ın ayetlerini okumaktır zikir. Çünkü arkadaşlar biliyoruz ki namaz da baştan sona zikirdir. Onlar namazlarında böyle Allah'ın ayetlerini zikrettikleri gibi namaz sonrası istirahatlarında yatarlarken de Allah'ı zikrederler. Yani o müminlerin dünyalarında, düşüncelerinde hep Allah vardır, hep Allah'ın ayetleri vardır. Allah hep gündemlerindedir. Kitap hep gündemlerindedir. Cennet hep gündemlerinde, cehennem gündemlerinde, peygamber onların hep gündemlerindedir. Yatarlarken bile, uykularında bile, rüyalarında bile bunları düşünürler. Hayatlarında her an Allah'a kulluğun, hakkın, adaletin hakim kılınması derdi vardır. Hakkın ikamesi ve batılların yok edilmesi gerektiğini düşünürler ve bir ömür boyu bunun kavgasını verirler. Evet, müminler otururken, kalkarken, yerken, içerken her durumda sürekli Rablerinin metlu ve meşhut ayetleriyle karşı karşıya gelerek Rablerini zikrederler. Allah'ın gök ve yer ayetlerinin yaratılışını düşünürler. Akılları, gözleri ve kulakları vasıtasıyla algıladıkları Allah'ın bu görsel ve işitsel ayetleri onların kalplerini harekete geçirir ve şunu terennümden kendilerini alamazlar. Ey bütün bu ayetlerin sahibi olan Rabbimiz! Ey bütün bu ayetleri yaratan Rabbimiz! Sen bütün bu ayetleri batıl olarak yaratmadın. Sen bütün bunları boş yere yaratmadın. Laf olsun diye yaratmadın. Tüm bunları sen yaptın. Sen yarattın. Ama bunları boş yere yaratmadın ya Rabbi. Bizim imtihanımıza konu olsunlar diye yarattın. Zira sen abesle iştigalden münezzehsin. Bizi cehennem ateşinden koru ya Rabbi diyorlar. Müminlerin böyle demesini istiyor Rabbimiz. Çünkü Allah yarattığı her şeyi hak üzere yaratmıştır. Yani her şeyi belli bir hikmete mebni yaratmıştır Allah. Gökleri ve yeri eğlence olsun diye, fantazi olsun diye yaratmamıştır. İnsanın imtihanı için yaratmıştır onları. Ve Allah insandan insan için yarattığı bu göklerin de yerin de hesabını soracaktır. Çünkü kainatta ne varsa hepsi hak üzerine, yani sağlam temeller üzerine kurulmuş ve belli bir hikmetle yaratılmıştır. Yani yaratılan her şey üzerinde belli bir kanun, belli bir yasa işlemektedir. Tüm kainatta hak esastır. Her şey hak üzerine bina edilmiştir. Batıl ise arızi ve geçicidir. İşte Rabbimizin tüm bu ayetlerini gördükçe bizde böyle bir netice hasıl olacaktır. Aslında arkadaşlar, müminler için her şey bir ayettir. Mümin gözünü ve gönlünü alabildiğini açarak Rabbinin kainatta yarattığı enva çeşit ayetlerini seyreden kişidir. Kafirler de Allah'ın ayetlerini örten, örtbas eden, gündemden düşüren kimselerdir. Yani Allah'ın kainatta yarattığı ayetlerine karşı kör ve sağır kesilen kimselerdir kafir. Bakıyoruz, bugünün kafirleri de kendileri Allah'ın ayetleriyle ilgilenmedikleri gibi, Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmedikleri gibi bu ayetleri Allah kullarının gündemlerinden düşürüp, yani ayetleri örtüp saklayıp ısrarla kendi ayetlerini gündeme getirmeye çalışıyorlar. Müminler burada bir de göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğunu, hak olduğunu ortaya koyuyorlar. Öyleyse kainatta ne varsa onların tümünü Allah yarattığı için hepsinin üzerinde söz sahibi, hak sahibi, hukuk sahibi, hakimiyet ve hüküm sahibi de sadece Allah'tır. Allah'tan başka bu varlıklar üzerinde hakimiyet ve otorite sahibi yoktur. Yani onun sözü haktır. Allah'ın sözü haktır. Onun sözü hukuktur. Onun sözü mutlak dinlenilecek ve itaat edilecek sözdür. Ve işte göklerde ve yerde, göklerdeki ve yerdeki tüm varlıklarda da hak hukuk vardır. Onlarda da kulluk vardır. Onlar da kendilerini var edenin kulluk yasalarına teslimdirler. Güneş hiçbir zaman onun hak yasasının dışına çıkamaz. Ay onu dinlemektedir. Yıldızlar ona teslimdirler. Göklerde ve yerde sadece Allah'a kulluk ve ona itaat yasası işlemektedir. İşte bu ayeti kerimede bu gerçek ortaya konuyor. Veya burada Allah tarafından yaratılmış olan göklerin ve yerin hakka ve hakikate delaleti anlatılmaktadır. Yani yaratıcıları Allah olan bu gökler ve yerler hak olan Allah'ın varlığına ve gücüne delildir. Eser müessirin varlığına delildir. İşte ayeti kerimede bir de bu gerçek ortaya konuyor. Evet, akıl sahipleri olan bu gerçek müminlerin duaları devam ediyor. Ama vaktimiz doldu, biz bugünlük de burada kalıyoruz. Surenin geri kalan ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.